करें जी मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हम प्रथमावृत्ति पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, हमारे गुरुकुल में नहीं लगा है, बाद में वो सुन लेंगे। तो हमारा जो प्रसंग था, हम शालीय की सिद्धि कर रहे थे। हमने शाला छ यहाँ तक आ गए थे, शालाग्नि छ हो गया था, शालाग्नि और छ वृद्धा छ से छ प्रत्यय, और शालाग्नि छ की जो है सुपोधा कृत समाशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपोधातु प्रातिपदिक यो हो धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है। लुक क्या है? प्रत्यय से लुक स्लुप, प्रत्यय का जो अदर्शन है उसको लुक स्लु और लुप कहते हैं। तो शाला छ है, इस छ को मान करके शाला की अंग संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा के बाद अंगस्य का अधिकार चला, और उस अंगस्य के अधिकार में आयने यिनी य फ ढ ख छगाम प्रत्यय आदि नाम। इस सूत्र से जो है छ को यह हुआ है। तो आइए इस पर हम विचार करते हैं। हमने पिछले बार बतला दिया था पदच्छेद विभक्ति, पुनः उसको लेते हुए आगे चलते हैं। आयने यिनी यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, थ ढ ख छघाम प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, घकारांत पुमलिंग फ ढ ख छग शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और प्रत्ययादीनाम इकारांत पुमलिंग प्रत्यादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ये हमने बता दिया था। अंगस्य का अधिकार चल रहा है, और आयने इनी यह और फ ढ ख छघाम इन दोनों में जो है समास है। चलिए आयने यीनी यह इसमें समास है, आयन च एय च ईन च ईय च और एय च, इति आयने यीनी यह। ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। एक बार फिर बता दीजिए आयन च, देखिए आयन ने इनी है ना, तो सूत्र देखेंगे आयन नौ इधर कर दीजिए और ए या, और फिर यौ में ई है तो ईन, फिर नौ में ई है तो ई या, और यौ में ह्रस्व ये तो ए या। तो आयन च ए च ईन च ई च ई च इति आयने यीनि यः। ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। और फठ ख छकाम में जो है फश्च ढश्च खश्च छश्च घ च, मैं हलंत घ घ च इति फठ ख छघ तेषाम फठ ख छघाम। ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। अब जो है अंगस्य का अधिकार है, अंगस्य को भी जो है यहां पर लाएंगे तो अंगस्य में भी षष्ठी है, फौढ ख छघाम में भी षष्ठी है, प्रत्ययादीनाम में भी षष्ठी है। और इस पर विचार करना है कि क्या है, किसमें कौन सा षष्ठी है, क्योंकि एक शतम षष्ठ्यर था, षष्ठी के 101 अर्थ हैं, अर्थात अनंत अर्थ है, बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। एक शतम का मतलब 101 ही नहीं, अनेक अर्थ हैं। तो संबंध अनेक होते हैं। तो यहां पर अंगस्य में जो स्य है षष्ठी है, षष्ठी का अर्थ संबंध, तो यहां अंग संबंधी है और फ ढ ख छ घ संबंधी है, और ऐसे ही फ ढ ख छ घ संबंधी और प्रत्यादि संबंधी है, और प्रत्यादि का भी कोई ना कोई संबंधी है, करते हैं, कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले अंगस्य स्थिति को देख करके देखिए, शाला प्लस छ है, शाला की अंग संज्ञा है, छ की अंग संज्ञा नहीं है। तो शाला अंग है और उस अंग का संबंधी है छ। उदाहरण में देखेंगे, फिर मैं बता रहा हूं। शाला और छ, इस स्थिति में शाला छ को मान करके शाला की अंग संज्ञा है। तो अंग संज्ञा जिसकी है शाला की, तो वह अंग जो है उस अंग भी संबंधी है और फ ढ ख छ घ भी संबंधी है। तो इसमें यहां पर छ संबंधी है, शाला और छ में शाला अंग है, उस अंग का संबंधी है छ और छ का संबंधी है शाला। तो अब प्रश्न ये है कि शाला का छ के साथ दोनों जो संबंधी है, इन दोनों में संबंध क्या है, व्यवहार में भी होता है। अब एक पुत्र है और एक पिता है, दोनों संबंधी है, उन दोनों में संबंधी में संबंध क्या है, तो बताएंगे जन्य जनक भाव है। एक भाभी है, दूसरा देवर है, तो उस भाभी भी एक संबंधी है, देवर भी एक संबंधी है, तो उस भाभी और देवर में क्या संबंध है। ऐसे ही एक पत्नी है, दूसरा पति है, तो पति भी संबंधी है, पत्नी भी संबंधी है, तो हमें ये विचारना चाहिए कि इस पति में और पत्नी में क्या संबंध है। माँ भी है और बेटा भी है, तो माँ भी संबंधी है, बेटा और बेटी भी संबंधी है, तो दो संबंधी है, उसमें संबंध क्या है, ये हमें विचारना चाहिए। ये हमारा शरीर है और शरीर का ये हाथ अंग है, तो इस शरीर का हाथ के साथ संबंध है, तो शरीर भी संबंधी है और हाथ भी संबंधी है, इन शरीर का हाथ के साथ क्या संबंध है। विशेष रूप से ये जो ये स्कैपुला जो है, स्कैपुला और कॉलर, स्कैपुला बने ये हो गया जो आपका शोल्डर जो प्लेट है पीछे वाला, और जो आगे कॉलर बोन है, ये दोनों है, और इसी के साथ जो है बाह जो है, अपर आर्म जो है, वह जुड़ा हुआ है। तो अब ये भी संबंधी है, वो भी संबंधी है, इन दोनों में क्या संबंधी है, ऐसे हमें विचारना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है अंगस्य जो शाला अंग है, उस अंग भी संबंधी है और छ भी संबंधी है, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है। आप कोई भी व्यक्ति जो है बता सकते हैं कि शाला का और छ का क्या संबंध हो सकता है? कौन बता सकता है? शाला का छ तो स्वरूप है नहीं, शाला का छ अवयव है ही नहीं, तो शाला का जो है न छ अवयव है, न शाला का छ जो है रूप है, न स्वरूप संबंध है, न अवयव अविभाव संबंध है, तो क्या संबंध हो सकता है? शाला का छ के साथ न स्थान षष्ठी स्थानीय योगा भी नहीं संबंध है, क्योंकि यहां पर अंग के स्थान में कुछ नहीं होता है। अंग के संबंधी जो है फ ढ ख छ घ, उसके स्थान पर आदेश होता है, आयन इत्यादि आदेश होता है। तो क्या आप लोग इस पर हमें बता सकते हैं? कोई भी, जो भी जितने भी विद्यार्थी है, कोई भी विद्यार्थी बताने की चेष्टा करें कि इसमें शाला और छ में शाला जो अंग है उस अंग का छ के साथ क्या संबंध हो सकता है? दोनों संबंधी है, तो क्या संबंध हो सकता है? आप लोग बता सकते हैं इसपे? कोई भी व्यक्ति बताइए, सामने स्थिति है और इस पर विचार करना है, इस पर हमें विचार करना है कि शाला का छ के साथ क्या संबंध हो सकता है। अनंत जी पहले आप बोलिए, शाला का छ के साथ क्या संबंध है? क्योंकि शाला के संबंध ही है छ। शाला का क्या रूप है छ? नहीं नहीं, हाँ जी नहीं है शाला का। हाँ, शाला का रूप नहीं है छ। क्या शाला का अवयव है छ? नहीं है। तो क्या हो सकता है? पता नहीं आ जाता। अब रुक जाए, वासुदेवन जी कुछ कह रहे हैं। वासुदेवन जी कह रहे हैं ना? हाँ, तो वो आवाज की, ये जोर से आवाज नहीं आ रही है आपकी। प्रकृति और सृष्टि का जो संबंध हो सकता है वो आदेश से जो तो दिया गया है वो ही संबंध है। आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। हाँ, तो यहाँ पर जो है प्रकृति, जो इनका जो कहना है कि शाला और छ जो है, तो शाला हो गया प्रकृति, छ हो गया प्रत्यय, तो इस शाला का छ के साथ जो संबंध है प्रत्यय प्रकृति भाव संबंध है, यही कहना चाह रहे हैं ना जी? निर्दिष्ट आदेश में जो दिया गया है वो शाला का छ के साथ जो संबंध है वह शाला प्रकृति है और छ प्रत्यय है। तो यहाँ पर शाला का छ के साथ वासुदेवन जी कहना चाह रहे हैं कि छ प्रत्यय है और शाला प्रकृति है, तो इसका प्रत्यय प्रकृति भाव संबंध हो गया। क्या हो गया जी? प्रत्यय प्रकृति भाव संबंध हो गया। और भी कोई हो सकता है जी, बताएं? राजभल्ला जी, आप इस पर कुछ बता सकते हैं? और वसुधा जी, आप बता सकती है? अच्छा जी, तो इस शाला और छ का माने शाला का जो शाला अंग है उस अंग के संबंधी जो छ, तो यहाँ पर वासुदेवन जी ने बताया वो ठीक ही बताया, क्योंकि शाला जो प्रकृति है और छ जो प्रत्यय है, उस प्रकृति का प्रत्यय के साथ क्या संबंध हो सकता है? जैसे एक पिता है और दूसरा पुत्र है, या माँ है या संतान है, तो पिता तो पुत्र का अवयव है नहीं, पिता अलग है पुत्र अलग है, दोनों अलग अलग है, तो पिता जो है जनक है, पुत्र जो है जन्य है, तो उसका जन्य जनक भाव संबंध होता है। क्या संबंध होता है जी? जन्य जनक भाव संबंध होता है। तो ऐसे ही शाला और छ है, तो शाला क्या है? प्रकृति है। और छ क्या है? वह प्रत्यय है। तो इसमें कहेंगे कि अंग और अंगी, शाला जो अंग है, शाला जो अंग है, और उस अंग का अंगी क्या है? अंगह अस्ति यस्य, अंगह अस्ति यस्य इति अंगी, जिसका अंग है। ये शाला अंग जो है किसका है? यहां पर क्या अंगांगी भाव संबंध हो सकता है? शाला जो है अंग है, और छ जो है प्रत्यय है, तो अंग का अंगी, तो अंग का अंगी है क्या छ? अंगी तो हो गया जैसे शरीर है, शरीर हो गया अंगी, और हाथ हो गया अंग। तो क्या हाथ का जैसे अंग है शरीर, अंगी है शरीर, तो क्या शाला अंग का अंगी है छ? हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है बताइए। अंगा और अंगी व अंग और अंगी जो भाव होता है वहां पर, जहां पर कि अवयव अवयवी हो, शरीर का हाथ के साथ संबंध है, तो शरीर का अवयव है हाथ, और हाथ का अवयवी है अवयव अवयवी भाव, तो शरीर का अंग है हाथ, तो अंग का अंगी है शरीर। तो क्या ऐसे ही शाला अंग है, उस अंग का अंगी है छ? क्या ये तो नहीं हो सकता? अवयव अंगांगी भाव तो अवयवी भाव जी की तरह ही है ना जी, तो इसलिए हो नहीं सकता अंगांगी भाव, अंगांगी भाव वो नहीं होगा। और बताइए कुछ। आपने प्रकृति प्रत्यय कहा, मैंने प्रत्यय प्रकृति भाव कहा, एकदम ठीक कहा, वह भी है। और दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ ये है कि छ प्रत्यय है, उस छ प्रत्यय को निमित्त मान करके शाला की अंग संज्ञा हुई है, नहीं जी? छ प्रत्यय को कहोगे, छ प्रत्यय के परे रहते ही शाला की अंग संज्ञा है ना जी, तो प्रत्यय को निमित्त मान करके अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर निमित्त और निमित्ती भाव संबंध हुआ कि नहीं? हाँ जी, छ निमित्त है, शाला निमित्ती, माने इसको निमित्त मान करके शाला की जो है अंग संज्ञा हुई है, तो ये निमित्त हो गया और निमित्ती हो गया, निमित्त वाला। तो यहाँ पर निमित्त और निमित्ती भाव संबंध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि निमित्ती उसका का नाम है कि निमित्त अस्ति यस्य, या निमित्तम अस्ति यस्य, जिसका निमित्त है। तो शाला छ जो है निमित्त जिसका है, छ किसका निमित्त है? छ किसका निमित्त है बोलिए? छ प्रत्यय यहां पर किसका निमित्त है? छ को निमित्त मान करके शाला की अंग संज्ञा हुई ना जी, तो छ निमित्त है शाला का, तो शाला का निमित्त होने से निमित्त और निमित्ती भाव संबंध है। क्या संबंध है जी, आप समझ गए जी? अनंत जी, हेलो, समझ गया सर, समझ गया सर। राजभल्ला जी आपको समझ में आया? वसुधा जी आपको समझ में आया? हाँ हाँ, तो ये दो आप संबंध इसमें ला सकते हैं, एक प्रत्यय प्रकृति भाव संबंध, दूसरा निमित्त और निमित्ती भाव संबंध। इस रूप में है शाला और छो दोनों संबंधी, निमित्त निमित्ती भाव संबंध, प्रत्यय प्रकृति भाव संबंध। तो अब आइए, ये संबंध हमें पता चल गया अंगस्य का, अंगस्य जो है, इस अंगस्य का छ के साथ, माने फ ढ ख छ घ, छ उसी के अंतर्गत है। तो यहां पर अंगस्य का जो अधिकार हुआ, तो अंगस्य में जो स्य जो षष्ठी है संबंध है, उस अंग का फ ढ ख छ के छ घ के साथ कौन सा संबंध हुआ जी? निमित्त निमित्ती भाव या प्रत्यय प्रकृति भाव, ये संबंध हुआ। अब तो अर्थ हो गया कि इसका ऐसा कहेंगे, अंग संबंधी नाम फ ढ ख छ घाम, क्या अर्थ बन जाएगा जी? अंग संबंधी नाम फ ढ ख छ घाम, इतना बन गया, क्योंकि अंग का संबंधी है फ ढ ख छ घ। तो अंगस्य संबंधी नाम, या अंग संबंधी नाम समास कर देंगे तो अंग संबंधी नाम, नहीं तो अंगस्य संबंधी नाम षष्ठी है ना, संबंधी ना संबंधी नो संबंधी नाम, संबंधी नाम तो षष्ठी बहुवचन होगा ना जी, संबंधी नाम ही होगा ना वासुदेवन जी, संबंधी का षष्ठी बहुवचन संबंधी नाम होगा, तो संबंधी नाम संबंधी शब्द है। तो अंगस्य संबंधी नाम या अंग संबंधी नाम क्या हो जाएगा जी? अंग संबंधी नाम या अंगस्य संबंधी नाम, ये हो गया। अब जो है अंगस्य संबंधी नाम फ ढ ख छ घाम, अब फ ढ ख छ घाम में भी षष्ठी है, तो फ ढ ख छ घाम, अब देखना है कि फ ढ ख छ घ जो है और प्रत्यादि नाम में भी षष्ठी है, दोनों में षष्ठी है, तो प्रत्यादि नाम में जो षष्ठी है, प्रत्यादि में जो समास है, हमने बताया था प्रत्यय से आदय प्रत्यादय तेषाम प्रत्यादि नाम, षष्ठी तत्पुरुष समास है, प्रत्यय से आदय प्रत्यादय तेषाम प्रत्यादि नाम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो प्रत्यय से आदय, प्रत्यय का आद्य अवयव, तो प्रत्यय का तो उसमें समास ही है, तो उस पर तो विचार नहीं करना, हालांकि अवयव है वहां पर संबंध है, परंतु प्रत्यादि नाम में जो षष्ठी है उसका फ ढ ख छ घ के साथ क्या संबंध है जी? यहाँ पर शाला प्लस छ है, छ प्रत्यय है, इस प्रत्यय का आदि छ है, यहाँ पर प्रत्यय जो छ है, छ में कितने वर्ण है जी? छ में कितने अवयव हैं बताइए अनंत जी, छ में कितने अवयव हैं? दो, कौन कौन से? छ और आ, छ हलंत और अ, वेरी नाइस। तो छ हलंत और अ, तो ये छ हलंत और अ जो है, तो इसमें अ अंतिम अवयव है और फ आदि अवयव है छ का, नहीं जी, छ समुदाय का। तो प्रत्यय का आदि, तो प्रत्यादि नाम, इस प्रत्यादि नाम में जो षष्ठी है उसका फ ढ ख छ के साथ क्या संबंध है, कौन बता सकता है? इसमें इसमें बुद्धि से थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा, पहले बसुदा जी से मैं पूछता हूँ, बसुदा जी बताइए, बुद्धि लगाइए। वो तो ठीक है, वो तो आगे की बात है, मैं ये कह रहा हूँ प्रत्यादि नाम में षष्ठी है कि नहीं? तो उस प्रत्यादि नाम में जो षष्ठी है, षष्ठी माने संबंध, तो उस प्रत्यादि शब्द का फ ढ ख छ घ के साथ क्या संबंध है, क्या संबंध हो सकता है? फ ढ ख छ घ के साथ क्या संबंध हो सकता है? अवयव अवयवी भाव संबंध तो क्या अर्थ हो जाएगा कि फ ढ ख छ घ आदि फ ढ ख छ घ के आदि अवयव के अवयव फ ढ मतलब ये हो जाएगा प्रत्यादि नाम प्रत्यय के आदि अवयव के आदि अवयव ऐसा अर्थ हो जाएगा। यदि आप प्रत्यादि नाम में अवयव अर्थ करते हैं तो प्रत्यादियों के अवयव फ ढ ख छ घ ऐसा हो जाएगा। तो प्रत्यादियों के अवयव फ ढ ख छ घ है क्या? वो तो प्रत्यय का आदि अवयव फ ढ ख छ घ है। शाला प्लस छ में छ प्रत्यय है, उस छ प्रत्यय का आदि अवयव छ है, तो अवयव अवयवी भाव संबंध नहीं हो सकता। वो कहेंगे तो गलत अर्थ हो जाएगा। राजभल्ला जी आप बताइए, बता सकते हैं आप? अच्छा आप नहीं बता सकते। वासुदेवन जी आप बता सकते हैं? वेरी नाइस, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने खुश कर दिया मेरे दिल को। यहां पर स्वरूप संबंध है, क्योंकि आदि जो है वर्ण फ छ में, वह आदि जो है वही तो फ छ है। तो प्रत्यादि नाम में षष्ठी है, उस प्रत्यादि संबंधी का फ ढ ख छ ग जो है वह स्वरूप है, जो आदि है वही फ ढ ख छ ग है। अनंत जी समझ में आया? आ रहा समझ में? जी आया जी, आ गया। हाँ, ये स्वरूप संबंध है, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ा बुद्धि का व्यायाम। बस केवल आप लोगों को सिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मन में कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेंगे, पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं आया तो लोग क्या कहेगा, आचार्य जी क्या कर रहे हैं, ये नहीं। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कीजिएगा एक दूसरे को। हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको इसके माध्यम से सिखाएं, हम ही सब कुछ बोल देंगे, आप यदि नहीं बोलेंगे, आपके अंदर अभ्यास नहीं होगा तो सुनने में तो आपको समझ में आ जाएगा, परंतु आप बोल नहीं सकते, आप समझा नहीं सकते। और इस तरीके से आप जो करेंगे इसको कहते कार्यकाल, तो कार्यकाल के हिसाब से तो फिर वह याद रहेगा, फिर आप किसी को भी बता सकते हैं, इसलिए आप मन में ऐसा नहीं सोचेंगे। तो प्रत्यादि नाम में जो षष्ठी है उसका फ ढ ख छ घ के साथ स्वरूप संबंध है। कौन सा संबंध है बहन जी? हाँ, तो इसीलिए हो गया अंगस्य संबंधीनाम प्रत्यादीनाम फ ढ ख छ घाम, ऐसा हो गया। अंग के संबंधी प्रत्यय का आदि अवयव रूप फ ढ ख छ घ, अब फ ढ ख छ घाम में जो षष्ठी है उसका आदेश जो हो रहा है आयन इत्यादि है, तो आयन ए इत्यादि संबंधी है और फ ढ ख छ घ भी संबंधी है, उन दोनों का जो संबंध है वह कौन सा संबंध है? न अवयव अविभाव है, न स्वरूप संबंध है, न निमित्त निमित्त, ये सब निमित्त निमित्त इत्यादि नहीं करेंगे, यहाँ पर स्थान संबंध हो जाएगा। जब कोई संबंध निर्णित न हो तो वहां पर जो है न निमित्त निमित्ती भाव है, न अंगांगी भाव है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पर जो है स्थान संबंध हो जाएगा, स्थान से निरूपित संबंध हो जाएगा। तो पूरा अर्थ बन गया अंगस्य संबंधी नाम फ ढ ख छ घ रूपानाम, या मैंने प्रत्यादि नाम पहले कर देंगे कि अंग संबंधी नाम प्रत्यादि नाम फ ढ ख छ घाम स्थाने फिर आयने इनी यह भवंती, यह अर्थ हो गया। आज समझ में आ गया जी, बहुत ही सरल है, सूत्र के आधार पर करेंगे अपने आप हो जाएगा। सिद्धांत कौमदी में क्या लिखा है, प्रथम वृत्ति में क्या लिखा है, उसको ध्यान नहीं देना है, मैं क्या बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिए कि अंग संबंधी नाम प्रत्यादी नाम फौढ़ ख छघाम स्थाने आयने ईनी यह आदेशाः भवन्ति। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, अंग संबंधी नाम प्रत्ययादीनाम छघाम फौढ़ ख छघाम वेरी नाइस, आयने इनी यह आदेशा भवंती, मैं इसके आधार पर कर दिया। अब इसको जो है इसमें समझ गए कि भाई अंग के संबंधी प्रत्यय का आदि अवयव फौढ़ ख छ घ के स्थान में आयन एय इन इय आदेश होते हैं। तो अब इसके आधार पर आप तोड़ तोड़ करके लिख सकते हैं क्या अंगस्य संबंधी नाम या अंग संबंधी नाम प्रत्यादि नाम फौढ़ ख छ घ इत्येतेषां स्थाने आयन एय इन इय इय इत्येते आदेशाः भवन्ति। ये अपनी भाषा में लिख लीजिए। तो प्रत्यय मन अंग के संबंधी तो आप आइए, और समझ में आ गया अनंत जी? आ गया सर जी। हाँ राजबल्ला जी, आपको समझ में आया? आप समझ गए वासुदेवन जी? चलिए जी, तो अब अपनी स्थिति पर आते हैं। शाला और छ है, तो शाला का संबंधी है छ ना, तो शाला का संबंधी छ है, तो अंग के संबंधी छ प्रत्यय जो है, प्रत्यय का आदि अवयव यहाँ छ है, इस छ के स्थान में क्या होगा, क्या आदेश होगा? एक और चीज छूट गया, उसको भी इसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्रम से होता है, इसलिए यथासंख्यम अनुदेश समानाम भी परिभाषा यहाँ उपस्थित हो जाती है, इसलिए यथासंख्यम भवति, संख्या क्रमेण भवति, माने अंगस्य संबंधीनाम प्रत्ययादीनाम फौढ़ ख छघाम स्थाने आयन एय इन इय इय इत्येते आदेशाः संख्या क्रमेण भवन्ति, यथा संख्यम भवन्ति। तो इसीलिए फ के स्थान में आयन, ढ के स्थान में एय, ख के स्थान में इन, छ के स्थान में ई और घ के स्थान में ई, ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर छ के स्थान में ई हो गया, क्या हो गया जी? ई हो गया, ई। तो शाला या में हलंत है ना? हाँ जी, या में हलंत। हाँ, यह यह मने ई जो होगा तो यह में हलंत ही होगा ना जी? जी। ई, तो शाला ई और फिर अ है, उसमें तो छ में अ है ही, तो शाला ई अ, ये स्थिति हो गया। य में अ अचिह्नम प्रत्ययम संयोजन कर दी तो ई बन गया, तो शाला ई, क्या बन गया जी? शाला ई, शाला प्लस ई, ये है। अब इस स्थिति में अंग संज्ञा फिर हो जाएगी, क्योंकि ई जो है छ है, छ को ही ई हुआ है, इसलिए आदेश है स्थानीवत भवति, ये भी प्रत्यय है। तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, जिस प्रकृति से धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परिणते तदादि अंग होता है। तो यहाँ पर ई जो प्रत्यय है उसके परिणते शाला की अंग संज्ञा है ही, तो अंगस्य का अधिकार चलेगा। एक दूसरा, यहाँ पर एक सूत्र है यचिभम, भ संज्ञा भी होगी, इसलिए आइए पहले मैं आपको यचिभम समझाता हूँ। यचिभम निकालिए, यतीब हम जो है पहला अध्याय चतुर्थ पाद का 18वां सूत्र है, 1-4-18 1-4-18 नंबर जो सूत्र है वो निकाल लीजिए आप लोग। निकाल लिए आप सभी, निकाल लिए आनंद जी, आप निकाल लिए यचीभम। चलिए यचीभम का पद छेद करते हैं, यच चकारांत पुमलिंग यच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यचि भम अकारांत पुमलिंग भ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब इसमें समास करते हैं, ये अकारांत नपुंसक लिंग भ शब्द प्रथम एक वचन है और समास है य च, य है तो य च और अच च, य में अ मिला हुआ है तो य च अच च इति यच तस्मिनी यची। ये समाहार द्वंद है, य च अच च इति यची यच तस्मिन यची, समाहार द्वंद समास हो गया। समझ में आ गया जी, समास समझ में आ गया सभी को जी। य च, य तो है अ है, य में अ मिला तो अच हो गया, तो य च अच च इति यच तस्मिन यची समाहार द्वंद हो गया। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने की, किस अनुवृत्ति आ रही है जी, ऊपर जो सूत्र 417 नंबर जो सूत्र है तो इसे स्वादि स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है, स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है। स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है तो अब इसमें एक विशेष है, एक परिभाषा है, पारिभाषिक है, पारिभाषिक में है परिभाषा, लिख लीजिए आप लोग। येन विधि संत से सूत्र के ऊपर ही है परिभाषा, यहां पर ही है तो यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे, लिखिए यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे, फिर मैं बोल रहा हूं यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे, यस लिख लिए रहेंगे तो बोल दीजिएगा लिख लिया, यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे, वल ग्रहणे लिख लिया, लिख लिया यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे, यरल वल लहलंत वल ग्रहणे, यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे लिख लिया। अब जो है इसका पदच्छेद करते हैं, पारिभाषिक का है, अष्टाध्याय का सूत्र नहीं है, ये पारिभाषिक का है तो यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे, यस्मिन सप्तमी विभक्ति है, क्या है जी, यस्मिन क्या है जी, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। विधि ही इकारांत पुमलिंग विधि शब्द प्रथम एक वचन है, तदादौ तदादौ ये भी जो है इकारांत पुमलिंग तदादि शब्द सप्तमी एक वचन है और अल ग्रहणी अकारांत नपुंसकलिंग अल ग्रहण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया, यस्मिन सप्तमी एक वचन, विधि प्रथमा विभक्ति एक वचन, तदादौ सप्तमी विभक्ति एक वचन और अल ग्रहणे सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये पदच्छेद है। समास जो करेंगे तदादो में है, तदादो को अर्थ हुआ कि स आदि यस्य, स आदि ही यस्य, स तदादि ही तस्मिन तदादो, ये बहुव्रीहि समास हो गया। वह आदि अवयव है जिसका, उसको तदादि कहेंगे। और अल ग्रहणे में समास है कि अलह ग्रहण ग्रहणम अल ग्रहणम तस्मिन अल ग्रहणे, षष्ठी तत्पुरुष समास। एक बहुव्रीहि समास हो गया और एक षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। समास समझ क्लियर हो गया सभी को? सभी को समझ में आ गया? तदादो में बहुव्रीहि समास और अल ग्रहणे में षष्ठी तत्पुरुष समास, समझ गए सभी जी? अच्छा जी, अब आगे। अब इसमें विशेष हमें बताना है, सबसे पहले यस्मिन हमने सप्तमी कहा क्योंकि दिखता है स्वरूप के आधार पर दिख रहा है, परंतु वास्तव में यहां पर सप्तमी नहीं है। कभी मैं जैसे हमने आपको बताया था ना, तस्यापत्यम तत्र भव इत्यादि जो है, वहां पर तत्र अव्यय दिख रहा है सप्तमी का, ऐसे तस्य में षष्ठी दिख रहा है, परंतु वास्तव में वहां पर कौन सी विभक्ति है जी? तस्य में और तत्र इत्यादि में कौन सी विभक्ति है, उसके आधार पर ही हम करते हैं ना। तत्र भाव का भी अर्थ करके आए हैं कि सप्तमी समर्थात प्रातिपदिका, तत्र का अर्थ है सप्तमी, उसके आगे पंचमी विभक्ति का लोप हो गया है, इसलिए उसको कहेंगे लुप्त पंचम्यंत निर्देश। तत्र अनुकरण किया सप्तमी का और उसके आगे पंचमी का लोप कर दिया, क्योंकि अपदम न प्रयुंजिता, बिना पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या कहा है जी? अपदम न प्रयुंजित, अपदम न प्रयुंजित, क्या अर्थ है जी? अपदम न प्रयुंजित, बिना पद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप भले ही यस्मिन पद है, तत्र पद है, परंतु जब किसी ने बोला और उसका अनुकरण कर लिया, वह अनुकरण वाची शब्द हो गया, तो उसको पुनः पद बनाना पड़ता है। और अनुकरण वाची शब्द को फिर जो है आगे उस अनुकरण वाची शब्द लिया और उससे आगे जो स्वाद की उत्पत्ति कर दिया, तब वो पद बन जाता है। तो ऐसे ही यहां पर यस्मिन में जो है, जो सप्तमी है, यस्मिन का अर्थ है सप्तम्यर्थ, सप्तमी। यस्मिन का अर्थ है सप्तमी। यस्मिन का मतलब क्या है जी? यस्मिन का अर्थ है सप्तमी, जैसे तस्मादि तस्मिन, तस्मा का अर्थ है पंचमी, तस्मिन के निर्दिष्ट पूर्वस्मिन, तस्मिन का अर्थ है सप्तमी। ऐसे ही यहां पर यस्मिन का अर्थ है सप्तमी। यस्मिन का अर्थ क्या क्या है जी? सप्तमी। और उस सप्तमी का अनुकरण किया, अष्टाध्याय में जो भी सप्तमी विभक्ति से युक्त होगा, और उस सप्तमी का अनुकरण करके उस सप्तमी से तृतीया विभक्ति ले आया। यस्मिन जो शब्द है उससे कौन सी विभक्ति ले आया, ले आएंगे तृतीया विभक्ति ले आएंगे। और तृतीया का सुपाम लुक सुलुक पूर्ण सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण से डाड्या जाला से, जो सुपाम से सु का लुक हो जाएगा, तो ये है लुप्त तृतीयांत निर्देश। क्या हो गया जी? लुप्त तृतीयांत निर्देश, हाँ लुप्त तृतीयांत निर्देश। तो यस्मिन जो है सप्तम्यंत का कह रहा है, मतलब सॉरी सप्तमी है, और सप्तमी क्या है, प्रत्यय है कि नहीं जी? सप्तमी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये सब प्रत्यय है कि नहीं विभक्ति? ये है विभक्ति, तो प्रत्यय है, उसकी विभक्ति संज्ञा आपने किया है तो प्रत्यय ही। तो प्रत्यय में कौन सी विधि हो जाती है? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण। यस्मिन का क्या अर्थ हो गया बोलिए? सप्तम्यंत, सप्तम्यंत निग्रहण। तो सप्तम्यंत यस्मिन का क्या अर्थ हो गया? सप्तम्यंत तृतीया है, तो सप्तम्यंतेन क्या हो जाएगा जी? सप्तम्यंतेन यत माने जो होता है, इसलिए येन सप्तम्यंतेन क्या हो जाएगा जी, ये न सप्तम्यंते न, ये हो जाएगा। तो यहां पर ये न सप्तम्यंते न, तो जिस सप्तम्यंत के द्वारा, जिस सप्तम्यंत के द्वारा विधि ही विधान किया जाता है, जिस सप्तम्यंत के द्वारा विधान किया जाता है, तदादौ तो तत् माने वह सप्तम्यंत, तत् माने वह सप्तम्यंत आदि अवयव है जिसका, तो वो तदादौ माने सप्तम्यंतादौ, ये अर्थ हो गया सप्तम्यंतादौ भवति अलग्रहणे सति। अब यहां पर जो है यदि तृतीया में आपको ये लगता हो को, हालांकि तृतीया भी निमित्त अर्थ में तृतीया हम कर देंगे, या आपको ये लगता हो कि भाई सप्तमी है तो तृतीय सभी अर्थ में सप्तमी व्यक्ति होती है, सभी अर्थ में मैंने सभी मैं बोला कि जो भी प्रयोजन है, कारण है, हेतु है, हेतु अर्थ में सभी विभक्तियां प्रायः दिखती है, तो इसीलिए जब सभी विभक्तियां दिखती है तो यहाँ पर यस्मिन को हम जो है ऐसी कल्पना करके कि यहाँ पर तृतीयांत की कल्पना करेंगे, तो तृतीयांत की कल्पना किए बिना भी काम चल जाएगा। ये सप्तमी की भी यदि हम सप्तमी है ही, यस्मिन है, उसके आगे गी ले आइए, गी का फिर लुप कर दे तो लुप सप्तम्यंत निर्देश भी हो जाएगा, तो सप्तमी से सप्तमी ले आइए, तृतीया भी लाएंगे तो ये भी होगा, पर तो सप्तमी से ही जब हो जाएगा तो फिर क्यों हमें तृतीया का अनुमान करना, तो इसलिए सप्तमी का अनुमान करेंगे आप इसमें, सप्तमी यदि ये करेंगे तो उससे और सुविधाजनक हो जाएगा। तो यहां पर यस्मिन से तृतीया न करके सप्तमी ही कीजिए, यस्मिन से आगे हमने नी जो सप्तमी व्यक्ति ले आया और नी का सुप्त सुपाम सुलुक से लुक हो गया तो लुप्त सप्तम्यंत निर्देश ऐसा कर लीजिए। तो यहां पर जो है सप्तमी जो है तो अर्थ हो जाएगा कि सप्तम्यंत के परे रहते, क्या हो जाएगा जी, सप्तम्यंत के परे रहते, समझ में आ गया, सब यस्मिन का क्या अर्थ हो गया जी, सप्तम्यंत के परे रहते, वेरी नाइस, और यस्मिन स्वयं है ही जिसका अर्थ होता है, तो हो जाएगा जिस सप्तम्यंत के परे, तो यस्मिन सप्त, यस्मिन का अध्याय कर लीजिए, तो यस्मिन सप्तम्यंते परतः विधि भवति, जिस सप्तम्यंत के परे रहते विधि होता है, तो वह जो सप्तम्यंत है तदादौ, वह तदादि सप्तम्यंत आदि के परे रहते, सप्तम्यंतादि के परे रहते वह विधि होगा, तदादौ माने तदादि के परे रहते माने वह सप्तम्यंत आदि अवयव है जिस समुदाय का, उसके परे रहते सप्तम्यंतादि के परे रहते विधि भविष्यति, विधि भवति कब, तो अलग्रहणे जब वर्ण का ग्रहण हो तब, ये नियम है। तो यहां पर देखिए अब यचि भम पर आइए विचारते हैं, यचि में सप्तमी है कि नहीं जी, यचि में स्वादिष्ट और सर्वस्थाने में इत्यादि ऊपर भी था उसमें भी सप्तमी था, परंतु यचि में सप्तमी है, और बताइए यचि जो सप्तमी है ये यच अच च इति यच किया, तो बताइए यच जो है अल है कि नहीं, य अल है कि, यल माने अल माने वर्ण, य भी वर्ण है और अच माने स्वर भी वर्ण है, तो अल ग्रहण है कि नहीं यहाँ पर, अल जब ग्रहण होगा तभी तदादि होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो अल ग्रहण यहाँ य और अच अल है, वर्ण है, तो अल ग्रहणे सती, अल ग्रहण होने पर यहाँ पर सप्तम्यंत के परे रहते, माने य और अच के परे रहते, य और अच के परे रहते, पूर्व जो है पूर्व की भ संज्ञा हुई है। पूर्व की क्या है जी? भ संज्ञा हुई है, तो भ संज्ञा विधि किया, भ संज्ञा विधान के भ संज्ञा हो, मने य और अच, य के परे रहते और अच के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा हो, तो भ संज्ञा का विधान किया। तो यस्मिन परतः विधि भवती, तो यहाँ पर य और अच के परे रहते भ संज्ञा रूपी जो विधि हो रहा है, तो वह जो य और अच है, वह य और अच आदि अवयव है जिसका उसके परे रहते होगा। तो मतलब हुआ कि य और अच माने यची में आदि जुड़ जाएगा, यच माने यजादि, यच माने यजादि। आचार्य जी, यजादि इत्युक्ते यकार अनंतरम अचानाम आदि, क्या बोल रहे हैं बताइए फिर? यकार अनंतरम यकारस्य अनंतरम अचाम आदि, नहीं नहीं नहीं वो नहीं आ गया यहाँ पर। अच मने यचा मने यच अनंतरम आदि योजयतु, हाँ यच अनंतरम आदि, न यकार से अनंतरम आदि, हाँ यच अनंतरम भविष्यति, क्योंकि यहाँ पर यची दोनों मने यच अच यची है ना जी, यच है तस्वीन यची है, तो यहाँ पर उस सप्तमी में आदि जुड़ जाएगा ना, तो बचेगा यजादि, चौको ज हो गया, यच आदि अवयव है, माने य और च आदि अवयव है जिसका, क्योंकि आपको हमने पीछे पढ़ाया कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादु सुरेमानं पदं प्रत्यंगं पे संबध्यते, तो यच के अंत में आदि को जोड़ेंगे तो उस आदि का संबंध य के साथ भी है और उस आदि का संबंध अच के साथ भी है, इसलिए यकारादि और अजादि ऐसा अलग अलग करेंगे, तो यकार आदि मने यादि, या मने यकार, तो यकार आदि और अच मने अजादि, ये हो गया, एक साथ करेंगे तो यजादि, यजादि ऐसा हो जाएगा, और उसका सप्तमी हो जाएगा यजादौ, क्या हो जाएगा जी? यजादौ, अलग अलग करेंगे तो यकार आदौ अजादौ च, ऐसा अलग अलग करेंगे तो यकार आदौ अजादौ च, और यदि एक साथ करेंगे तो यजादौ, समझ में आ गया जी? यकारादौ अचादौ च, हाँ यजादौ, यजादौ कहिए या यकारादौ अजादौ कहिए, अलग अलग करेंगे तो यकारादौ अजादौ च, और एक साथ कहेंगे तो यजादौ च, य माने यजादौ च, समझ में आ गया जी? तो च नहीं कहना फिर, यजादौ परतः ऐसा हो जाएगा, यजादौ परतः कहिए या यकारादौ अजादौ च परतः कहिए। तो यहां पर य और च जो है इसके परे रहते विधि है, विधि हो रहा है, तो य और च विशेषण है, क्या है जी? य और च है विशेषण, उसका जो विधि किया जा रहा है, जिसको य और च को निमित्त मान करके विधि किया जा रहा है भव, तो उसका विशेषण है, तो इसीलिए य और च जब विशेषण है, यच जब विशेषण है, यची जब विशेषण है, तो यस्मिन का अर्थ हो गया विशेषणम, यस्मिन का क्या अर्थ हो गया जी? विशेषणम मने पूरा का फलितार्थ कथन हुआ, यस्मिन विधि, जैसे येन विधि का अर्थ हमने बताया था विशेषणम, यहाँ पर भी यस्मिन विधि का अर्थ हुआ विशेषणम, परंतु यहाँ पर हो गया सप्तम्यंत विशेषणम, क्या हो गया जी? सप्तम्यंत विशेषणम, फलितार्थ बता रहा हूं, शब्दार्थ तो मैंने बता दिया था कि यस्मिन सप्तम्यन्ते यस्मिन् सप्तम्यन्ते परतः यस्मिन् सप्तम्यन्ते परतः विधि भवति सा विधिः तदादौ परतः माने सप्तम्यन्तादौ परतः भवति अलग्रहणे सति। ये तो हो गया संस्कृत में हमने कह दिया। अब जो है इस पर हम विचार करते हैं फलितार्थ, फलित अर्थ करते हैं सार रूप जिसमें फल रूप में, तो फलितार्थ कथन होता है कि ये यस्मिन विधि से हो गया विशेषणम सप्तम्यन्त विशेषणम और तदादौ जो है उसको षष्ठी में बदल दीजिए हो जाएगा सप्तम्यन्तम विशेषणम तदादेह संज्ञा स्यात्। जैसे येन विधि संदर्शकार हमने किया था विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्, ऐसे ही यहां पर फलितार्थ हो जाएगा सप्तम्यन्तम विशेषणम तदादेह संज्ञा स्यात्। क्या हो जाएगा जी? सप्तम्यन्तम विशेषणम तदादेह संज्ञा स्यात्। समझ में आ गया जी सभी को? फलित अर्थ समझ में आया जी? तो सप्तम्यन्त विशेषण तदादि की संज्ञा करता है, मतलब तदादि को ग्रहण करता है। तो जहां सप्तमी होगा इसलिए उसमें आदि जो जगह यजादौ हो जाएगा या यकर आदौ अजादौ च। और ये प्रत्यय है क्योंकि भ संज्ञा जैसे अंग संज्ञा, जब ही अंग जैसे अंग संज्ञा के तो भस्य का अधिकार होगा तो प्रत्यय इत्यादि इसलिए यकार आदौ अजादौ च प्रत्यय परतः। और सप्तमी है इसलिए तस्मिन्ति निर्दिष्टे पूर्वस्य हो गया कि सप्तम्यन्तम वहां पर तस्मिन्ति मने सप्तम्यर्थ जो है तस्मिन्ति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तम्यर्थ को निमित्त मान करके यदि कोई कार्य हो रहा हो तो वह उसके ठीक पूर्व में होता है इसलिए अव्यवहित पूर्वस्य आ जाता है। तो यहां पर अर्थ हो जाएगा यकारादौ अजादौ च प्रत्यय परतः अव्यवहितम पूर्वम भम भवति भ संयम भवति। क्या? तो इसमें सर्वनाम स्थान स्वादी स्व सर्वनाम स्थाने था तो अर्थ हो जाएगा स्वादी सु असर्वनाम मैंने सर्वनाम स्थान भिन्ने मन हो गया सर्वनाम स्थान भिन्ने स्वादौ स्वादौ यकारादौ अजादौ च प्रत्यय परतः। तो क्या पर स्वादौ इसमें भी आदि जुड़ जाएगा कि इसमें तो है ही स्वाद आदि जोड़ना कैसे स्वादी है ही स्वयं अपने आप में। तो सर्वनाम स्थान भिन्ने स्वादौ यकारादौ अजादौ च प्रत्यय परतः पूर्वम भम भवति पूर्वम भ संयम भवति। मने सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में यकारादि और अजादि प्रत्यय के परे रहते स्वादी प्रत्ययों में या स्वादी यकारादि अजादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भव संज्ञा होती है। तो यहां पर शाला और ईय है ये जो यहां पर सर्वनाम स्थान भिन्न ये आजादी प्रत्यय है सर्वनाम को ईय में ई आजादी है कि नहीं और ये स्वादी है मैंने स्वादी का मतलब हुआ कि सू से लेकर के और उरा प्रवृत्ति का पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक तो ये पूरा स्वादी हो गया इसलिए स्वादी प्रत्यय है ही और उसमें आजादी है ई मैंने अचादी अवयव है तो ई ई आदि अवयव है ई का इसलिए आजादी हो गया। तो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में जो यकारादी और आजादी प्रत्यय परे रहते तो यहाँ पर आजादी प्रत्यय परे है तो पूर्व जो शाला है उसका नाम भव हो गया और भव संज्ञा होने से आगे भाष्य का अधिकार होगा। समझ में आया? समय हो गया है यदि कोई प्रश्न हो अभी नहीं समझ में आया हो यचिव हम तो बताएंगे यचिव हम सभी को समझ में जी। तो जब सभी को समझ में आ गया तो मंत्र पाठ करते हैं। ठीक है सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते।